وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرف سو تو کرتے ہیں وصف رخ ان کا کیا کرتے ہیں شرف کرتے ہیں ان کی محبت کو سزا کرتے ہیں ان کی محبت کو سزا کرتے ہیں جن کو اور تو ہے خورشید رسالت پیارے چھپ گئے تیری ضیاء چھپ گئے تیری ضیاء تارے انبیاء اور ہیں سب محبارے تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں ان کی محبت کو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اپنے مولا کی ہے بس بس شان عظیم جان بربی اپنے مولا کی ہے بس بس شان عظیم جان بربی کرے جل کی تعظیم سنگ کرتے ہیں ادب سے تسلیم سجدے میں گرا کرتے ہیں ان کی ہم مد ہو سنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں اور انگلیاں جن سے دریا کروں ہے جاری اور جوش پر آتی ہے جب غم خاری تشنے سیراب ہوا کرتے ہیں ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اور جب صفا آتی ہے سر جب سب آتی ہے تیبا سے در کھل کھلا پڑتی ہے گلیاں یکسر. بھول جامے سے نکل کر کرتے ہیں ان کی غم مد حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اور لب پر لب پر آ جاتا ہے جب نام جناب منہ میں کھل جاتا ہے شہد نایاب. اور وجد میں ہو کے ہمیں جاں بے تاب اپنے لب چو حسنا کرتے ہیں جن کو محمود کہا کرتے ہیں. اور کیوں نہ زیبا ہو تجھے تاج بری جلوگری ملکو جن جنو بشر رو پری جان سب تجھ پہ فدا کرتے ہیں. ان کی ہم مد حسنا کرتے ہیں جن کو اپنے دل کا ہے انہی سے آرا سونپیں گے اپنے انہی کو سس کا لو لگی سر کے غلام لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام چارائے تر تیرا سا کرتے ہیں. لو لگی ہے کہ اب اس سر کے غلام تیرا رضا کرتے ہیں. بس پہ روک ان کا کیا کرتے ہیں شرح فرش سو سوہا کرتے ہیں ان کی ہم مد و فنا کرتے ہیں جن کو محمود